1999,99 zł. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 16. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Wizę za łapówki. Posłowie z Komisji Śledczej pytają, co o tym wiedział Mariusz Kamiński, były szef MSWiA. Jeden głos zdecydował o wyniku wyborów na wójta gminy Korycin. Będzie protest wyborczy. Szef izraelskiego wywiadu rezygnuje ze stanowiska. To w związku z październikowym atakiem Hamasu. Ile wiz zostało w polskich placówkach dyplomatycznych wydanych za łapówkę? Spierają się o to członkowie komisji badającej aferę wizową. Dziś w Sejmie zeznaje były szef MSWiA Mariusz Kamiński. Chodzi o sprawę sprzed kilku lat. Doszło do korupcji wśród pracowników MSZ-u i polskich placówek dyplomatycznych w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji. Łączymy się z Sejmem. Tam jest Karol Surówka. Karolu, co mówili przesłuchujący i przesłuchiwany? Usłyszeliśmy dwie skrajnie różne wersje tego, jak poważna albo niewielka była afera wizowa. W ocenie Mariusza Kamińskiego sprawa została sprawnie wyjaśniona, a osoby odpowiedzialne usłyszały zarzuty. Nieprawidłowo wydanych wiz jego zdaniem było nieco ponad 200 i wszystkie te osoby zostały sprawdzone. I otrzymałem odpowiedź ze strony ABW, że nie znaleziono takich informacji, aby te osoby z racji na swoje przekonania, powiązania stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa. Zupełnie inaczej widzi to szef komisji Michał Szczerba. Jego zdaniem nieprawidłowości było minimum 600, a być może nawet 1000. Wiele wątków nie sprawdzono, a CBA, jak dodał, działało powoli. Dlaczego ten proceder mógł funkcjonować tak naprawdę przez rok? Rok później dopiero państwo zadziałało. Również z informacji, które mamy, kontrola operacyjna tej osoby, Edgara Kobosa, rozpoczęła się bardzo późno. W związku z aferą wizową służby zatrzymały dotąd 8 osób, w tym byłego wiceszefa MSZ-u Piotra Wawrzyka. Sejmu Karol Surówka. Dziękuję za te relacje. Premier odniósł się do wypowiedzi prezydenta, że jeśli pojawiłaby się propozycja rozmieszczenia broni nuklearnej na wschodniej flance NATO, także w Polsce, to nasz kraj jest na to gotowy. Andrzej Duda mówił o tym w wywiadzie dla Faktu. Donald Tusk mówi, że chce dobrze zrozumieć intencje prezydenta i czeka z niecierpliwością na rozmowę, gdy Andrzej Duda wróci z podróży po USA i Kanadzie. No, czekam z niecierpliwością na spotkanie z panem prezydentem Dudą, bo sprawa dotyczy wprost, bardzo jednoznacznie polskiego bezpieczeństwa. No, musiałbym dobrze zrozumieć intencje pana prezydenta. Bardzo mi zależy na tym, żeby Polska była bezpieczna, żeby była możliwie dobrze uzbrojona, ale chciałbym też, żeby ewentualne inicjatywy były przede wszystkim bardzo dobrze przygotowane przez ludzi za to odpowiedzialnych. Na wywiad prezydenta zareagowała także Rosja. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że w razie rozmieszczenia w Polsce broni jądrowej rosyjskie władze wojskowe podejmą niezbędne kroki, by zagwarantować bezpieczeństwo państwa. Będzie protest wyborczy w związku z głosowaniem w drugiej turze wyborów na wójta podlaskiej gminy Korycin. Zapowiedziała to Beata Matyskiel, która zaledwie jednym głosem przegrała z wieloletnim wójtem Mirosławem Lechem. Lech dostał 732 głosy. Matyskiel 731. Mieszkańcy gminy byli podzieleni. Ja jestem zadowolona bardzo. Ja uważam, że czas na zmiany. I dali temu wyraz przy urnach. Jesteśmy razem taką rozpędzoną, mknącą lokomotywą. Lokomotywa obecnego wójta okazała się minimalnie bardziej rozpędzona. Gmina Korycin jest podzielona na 4 obwody. W 3 więcej głosów zdobyła kandydatka Komitetu Korycin Wspólna Sprawa, ale w 4 przewaga wójta była aż 3-krotna. Ostatecznie wygrał jednym głosem. Moją dewizą jest to, że nie ma rzeczy niemożliwych. I jeśli się czegoś chce, to zawsze można znaleźć rozwiązanie problemu. Zapewniała w wyborczym spocie Beata Matyskiel. Rozwiązaniem problemu może być ponowne przeliczenie głosów. Kandydatka w rozmowie z portalem Isokółka nie wykluczyła złożenia protestu wyborczego. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Po blisko 22 latach zmienia się władza w Krakowie. Prezydent Jacek Majchrowski opuszcza magistrat, zastąpi go Aleksander Miszalski. Poseł Platformy Obywatelskiej na porannym spotkaniu z wyborcami zapowiedział, że sprzeda prezydencką limuzynę, bo woli rower. Sprzedam Lexusa, na pewno nie zamierzam nim jeździć, tak jak widać, jeżdżę rowerem. Może jakieś auto służbowe będzie w urzędzie, że czasem gdzieś trzeba dalej podjechać, ale na co dzień nie zamierzam zmienić swojego środka komunikacji, ponieważ po prostu tak jestem przyzwyczajony, tak jest czysto, ekologicznie, szybko, miło, wygodnie. To nie są ważne decyzje, mówmy się, to są decyzje raczej symboliczne, więc te ważne decyzje będą zapadać po analizach. Wiadomo już też, kto zajmie miejsce Aleksandra Miszalskiego w Sejmie. Będzie to polityk Platformy Obywatelskiej Dominik Jaśkowiec. Do dymisji podał się szef izraelskiego wywiadu Zawodu Wojskowego. Wziął tym samym na siebie odpowiedzialność za zaniedbania, które doprowadziły do ataku Hamasu 7 października. To pierwszy wysoki rangą oficer Wojska Izraelskiego, który ustąpił ze stanowiska z powodu ataku na Izrael. Izraelska armia poinformowała, że generał dywizji Aaron Halivi złożył rezygnację i przejdzie na emeryturę, gdy zostanie wyznaczony jego następca. Decyzja zapadła w porozumieniu z szefem sztabu izraelskich sił obronnych generałem Herzim Halavim oraz ministrem obrony Izraela Jovanem Galantem. W liście rezygnacyjnym generał Haliva napisał, że dyrekcja wywiadu pod jego dowództwem nie wypełniła swojego zadania 7 października. Generał poparł też powołanie komisji śledczej, aby zbadać wszystkie czynniki i okoliczności tych wydarzeń. Oprócz generała Halivy inni najwyżsi urzędnicy obrony również zamierzają zrezygnować z funkcji, choć oczekuje się, że wielu z nich zrobi to po ustabilizowaniu się sytuacji w regionie. Jan Olencki, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 6 minut po godzinie 16, służbowo do pracy rowerem. Dariusz Urbanowicz, Sport w Trójce. Dzień dobry. Ja zawsze, także widziałem popieram. Dzisiaj, widziałem. Iga Świątek, 100 dni na tronie liderki rankingu WTA. Do rekordu Steffi Graf jeszcze jednak daleko. Legendarna tenisistka z RFN-u królowała przez 377 tygodni. W dzisiejszym notowaniu Magdalinet jest 48, 51 miejsce zajmuje Magdalena Fręch. Najlepszy z Polaków w zestawieniu ATP jest Hubert Hurkacz. Polscy żeglarze ścigają się na lazerowym wybrzeżu w regatach ostatniej szansy Wier. Stawką przepustki na igrzyska w Paryżu, a co do zasady na regaty olimpijskie, które odbędą się u wybrzeży Marsylii. Pewni startu są nasi specjaliści od windsurfingowej klasy IQ Foil ze wskazanym już Pawłem Tarnowskim. Wewnętrzne kwalifikacje trwają w klasie 49er, tu jednak szczęśliwcy zostaną wskazani przez trenera i organ decyzyjny PZŻ. A kto jeszcze może liczyć na start w igrzyskach? Mówi prezes żeglarskiej centrali Tomasz Hamera. W grze na pewno są nasze dwa kiteboardingi, męski i żeński, 49er FX kobiecy i też być może jakaś niespodzianka ze strony klasy 470 w Formule Mix, młode załogi, na których tam nie wybieramy absolutnie ciśnienia, ale pokazują się z coraz lepszej strony. O żeglarstwie regatowym mówi się, że to forma szachów na wodzie, a w tych faktycznych przy szachownicach wyłoniono pretendentów do tytułów mistrzowskich. W turnieju w Kanadzie prawo o gry z aktualnym mistrzem świata Chińczykiem Ding Lirenem wywalczył niespełna 17-letni Hindus Domaraju Gukesh. A co ciekawe, jego sekundantem jest polski arcymistrz Grzegorz Gajewski. Wśród kobiet w turnieju kandydatek zwyciężyła Chinka Tan Zhongyi, zdobywający prawo gry o tytuł ze swoją rodaczką Zhu Wenjun. Mistrzów poznamy pod koniec roku. A teraz już piłka nożna i PKO BP Ekstraklasa. 29. kolejka oczywiście zakończy się już dziś wieczorem. 15. w tabeli Warta Poznań z 9. Stalą Mielec na zakończenie. Mówi trener Dawid Szulczek, który po tym sezonie pożegna się z Wartą. Musimy zdobyć tyle punktów, żeby się w Ekstraklasie utrzymać. Musimy wygrać spotkanie, bo chcemy piąć się w górę tabeli. Na pewno Stal ma dobry sezon. Potrafią tą piłką operować, dobrze zbudować akcję. Wystarczy spojrzeć, gdzie teraz Stal jest w tabeli. Zapraszamy na trybuny, pomimo tego, że jest to poniedziałek wieczorem, bo potrzebujemy 12 zawodnika. Jeżeli ktoś sobie nie zdaje sprawy, ten mecz jest niesamowicie kluczowy w aspekcie utrzymania. Jeżeli wygramy, to naprawdę będziemy zdecydowanie bliżej. Kibice może jeszcze zdążą. Pierwszy gwizdek w Grodzisku Wielkopolskim o 19, a serwis sportowy wcześniej, bo chwilę po 17. Z drugiego końca Polski rowerem to może być, chociaż nie, jak patrzę na ciebie, to zależy, kiedy się startuje. A nie, bo to wielkopolski Grodzisk, nie mazowiecki, przepraszam. Rowerem służbowo do pracy, no ale nie mów, że nie przytuliłbyś takiej służbowej limuzyny. Z trąbką. No, właśnie, albo z... podglądałeś, tak się nie bawimy. Ponownie sport w Trójce za niecałą godzinę. No a teraz prognozy pogody. Wieczorem i nocą pochmurno w północnej połowie kraju oraz na Pogórzu przelotnie popada deszcz i deszcz ze śniegiem, lokalnie w górach śnieg. No i tej nocy od minus 4 stopni na Podhalu, minus 1 na Suwalszczyźnie do plus 1 nad morzem. To nocą. A jutro pochmurno w północnej połowie kraju oraz wieczorem na krańcach południowo-zachodnich będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Jutro od 6 stopni na wybrzeżu, około 10 w centrum, do 14 stopni na Podkarpaciu. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Żadna wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V8 Absolut. Mini elektroszczotka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1699 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 10 minut po godzinie 16. No to startujemy i rozpoczynamy i witamy Państwa bardzo serdecznie. A Darek jeszcze zostawił coś w studiu. O, zadziałało, może nie za pierwszym razem, ale zadziałało. Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Maciej Załęcki, Piotr Łodej, witamy Państwa serdecznie. Zapraszamy do Trójki. Minut po godzinie 16. Miszalski, Sutryk, Jaśkowiak, Wojda czy Fiołek. To tylko niektórzy bohaterowie drugiej tury wyborów samorządowych. Od tego tematu zaczynamy nasze dzisiejsze popołudniowe spotkanie. Przypomnijmy, wczoraj mieszkańcy blisko 750 gmin wybierali wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Dziś rano Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki, a niektórzy dzień zaczęli od spotkania z mieszkańcami i nie obyło się bez serdeczności. Kaweczka. Tak, a. Gratulacje panie prezydencie, dziękuję. Bardzo dziękuję. Tak, nowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski dziękował mieszkańcom za oddane na niego głosy. Dziękuję też tym wyborcom, którzy na mnie nie głosowali, bo to jednak bardzo duża część Krakowa. I swojemu kontrkandydatowi gratuluję świetnego wyniku i chciałbym jeszcze raz zapewnić, już teraz po tych oficjalnych wynikach, że miasto, które chce budować, będzie oparte na dialogu. Poseł Koalicji Obywatelskiej pokonał w drugiej turze Łukasza Gibałę i już zapowiedział swoje pierwsze decyzje. Sprzedam Lexusa. Na pewno nie zamierzam nim jeździć, tak jak widać, jeżdżę rowerem. Może jakieś auto służbowe będzie w urzędzie, żeby czasem gdzieś trzeba dalej podjechać, ale na co dzień nie zamierzam zmienić swojego środka komunikacji, ponieważ po prostu tak jestem przyzwyczajony, tak jest czysto, ekologicznie, szybko, miło, wygodnie. To nie są ważne decyzje, mówmy się, to są decyzje raczej symboliczne, więc te ważne decyzje będą zapadać po analizach. Za to bez zmian we Wrocławiu. Po gorących 2 tygodniach kampanii wyborcy wskazali na obecnego prezydenta Jacka Sutryka. Wyraźnie pokonał on posłankę Polski 2050 Izabelę Bodnar. Ten wynik, za który bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom Wrocławia. Mówił Radiu Wrocław nowy stary prezydent. To dla mnie duży zaszczyt, bo nie ma nic fajniejszego i piękniejszego niż móc pracować na rzecz swojego miasta, w którym się urodziło, wychowało, w którym się uczyło. Obserwatorzy zwracają jednak uwagę na niską frekwencję w stolicy Dolnego Śląska. Na wybory poszło około 37% uprawnionych do głosowania. Według ekspertów to wyraz niechęci wrocławian do obu kandydatów. Wszyscy bardzo chętnie mówią o tej żółtej kartce. Ja też mówiłem i zgoda. Polityk musi być krytyczny i refleksyjny wobec siebie. Ja taki jestem, wyciągam wnioski, ale też przestrzegałbym przed takim nadmiernym upraszczaniem tych powodów. Było zdecydowanie więcej. Władzę utrzymał także Konrad Fiołek w Rzeszowie. Ale wczorajsze wybory przyniosły też zmiany w kilku miastach. Kandydaci PiS wygrali w Jastrzębiu-Zdroju i Siedlcach. Lewica cieszy się z sukcesu Krzysztofa Kukuckiego we Włocławku, a Konfederacja ze zwycięstwa Patryka Mariana w Bełchatowie. Konfederacja ma tutaj powód do radości faktycznie, bo to jest, staje się pierwszy raz, kiedy ta ugrupowanie ma swojego prezydenta, więc jest to pewien powód do radości. Jest to też wejście na nowy poziom dla tej partii, bo będzie sprawować władzę. Mówi profesor Wojciech Rafałowski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast tak podsumowując ogólnie, to jednak w tej drugiej turze to więcej do powrotu do radości ma Koalicja Obywatelska. I tak politycy tej partii wygrali między innymi we wspomnianym już Krakowie, ale także Poznaniu, Toruniu czy Kielcach. Jak dodaje Wojciech Rafałowski, to nie jest zaskoczenie, bo Platforma zawsze lepiej radziła sobie w miastach. Zaskakuje jednak dosyć niska frekwencja. W wyborach wzięło udział. Oddano ważne karty do głosowania. 5 310 432 wyborców. To jest 44,06% uprawnionych do głosowania. Poinformował przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. To według ekspertów efekt miałkiej kampanii i zmęczenia polityką, ale jak zauważa Wojciech Rafałowski, to również kwestia braku pieniędzy. Partie ogólnopolskie były słabo zaangażowane, ale to dlatego, że nie miały pieniędzy po wyborach 15 października, więc nie było szans na wielkie wiece, wielkie klipy wyborcze itd., itd. Mimo to są miejsca, gdzie o wyniku zdecydował naprawdę jeden głos. W Korycinie na obecnego wójta padło 732 głosy, a na jego kontrkandydatkę 731. Zdania mieszkańców na ten temat są podzielone. Ja jestem zadowolona bardzo i uważam, że ludzie powinni uszanować to, bo tyle co otrzymali od wójta, to nie wiem, czy któraś gmina otrzymała. Ja uważam, że czas na zmiany, dać możliwość wykazać się komuś innemu. Zrobił bardzo dużo i mam nadzieję, że dopnie jeszcze, postawi kropkę na i w tej ostatniej kadencji. Te głosy mają znaczenie. Im mniejsza gmina, tym większe znaczenie, co zresztą widać we frekwencji, ponieważ frekwencja wyborcza na wsiach, w wyborach na wójta jest większa niż w miastach średniej wielkości. Nie tak wysoka może jak w miastach, gdzie ta polaryzacja polityczna, gdzie jest więcej mediów, ale widać, że w małych gminach ludzie wiedzą, że warto głosować. Teraz samorządowcy mają 5 lat, aby zrealizować swoje pomysły, a politycy zaledwie parę tygodni, by przekonać Polaków do większego zaangażowania. Już 9 czerwca wybory do Parlamentu Europejskiego. Relacjonował Bartosz Bielecki. A kto z Państwa głosujących jest zadowolony z wyniku głosowania? Wszak no przecież powinniśmy się cieszyć, że to akurat nasz kandydat wygrał. 2 2 7 3 czekamy na Państwa sygnały, nie tylko telefonicznie, także mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Po piątkowej premierze sięgamy po nowy Pearl Jam. Jak się Państwu podoba najnowszy Pearl Jam, proszę dać znać mailowo, telefonicznie i SMS-owo. 21 minut po godzinie 16. Wybory samorządowe za nami. Jak słyszeliśmy, wybory europejskie 9 czerwca, a wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych 5 listopada. Tymczasem po tym, jak amerykańska Izba Reprezentantów zatwierdziła wielki pakiet pomocy dla Ukrainy, Izraela oraz sojuszników USA w rejonie Indo-Pacyfiku, w Europie słychać głośne westchnienie ulgi. Największe w Kijowie, który z powodu braków w amunicji i sprzęcie ponosi coraz większe straty na froncie w Donbasie. Po wielu miesiącach politycznych targów za oceanem droga do wzmocnienia ukraińskiej obrony wydaje się być otwarta. On this vote the yeas are 311 and the nays are 112. The bill is passed. Przegłosowanie wielkiego pakietu pomocowego w amerykańskiej Izbie Reprezentantów zakończyło wielomiesięczne polityczne spory na ten temat oraz wielomiesięczne oczekiwanie Ukrainy i bardzo wielu krajów NATO wspierających broniący się przed inwazją Rosji Kijów. Ostatecznie wywodzący się z partii republikańskiej przewodniczący Izby, Mike Johnson, wbrew najbardziej radykalnemu i pro-trumpowskiemu skrzydłu swojej partii, poddał przygotowany przez Biały Dom pakiet pomocowy pod głosowanie, a ten został w sobotę zatwierdzony. Jak już mówiłem, to nie są zwyczajne czasy. Świat jest zdestabilizowany, jest beczką prochu. To są niebezpieczne czasy. Nasi trzej główni adwersarze, Rosja, Iran i Chiny, współpracują i zachowują się globalnie coraz bardziej agresywnie. Państwa te są zagrożeniem dla naszego dobrobytu i bezpieczeństwa. Są zagrożeniem dla całego wolnego świata, a to wymaga amerykańskiego przywództwa. Jeśli się teraz odwrócimy plecami, to skutki mogą być straszne. Mówił Johnson. Amerykański pakiet dotyczył nie tylko Ukrainy, ale również wsparcia dla Izraela i Tajwanu, czy wzmocnienia ochrony amerykańskiej granicy z Meksykiem. Ale to właśnie kwestia niemal 61 miliardów dolarów na dozbrojenie Ukrainy budziła najwięcej sporów. Protrumpowskie skrzydło partii republikańskiej teraz nie zostawia na przewodniczącym Johnsonie suchej nitki, a pierwsi politycy amerykańskiej prawicy, na przykład znana zgłoszenia teorii spiskowych kongreswoman Marjorie Taylor Greene, sugerują, że będą się starać pozbawić Johnsona stanowiska. Amerykańscy podatnicy już zapłacili za broń dla Ukrainy o wartości 113 miliardów dolarów, a te pieniądze nie zostały właściwie rozliczone. Czemu władze naszego kraju wciąż finansują kompleks przemysłowo-zbrojeniowy? Ten mechanizm finansuje zagraniczne wojny, a dług publiczny nam rośnie. Tymczasem w Europie słychać wielkie westchnienie ulgi, a najgłośniej na Ukrainie. Przede wszystkim na ukraińskim froncie. Gdyby ten pakiet pomocowy zatwierdzono wcześniej, to nie stracilibyśmy tyle terenu w Donbasie, a może nawet coś byśmy spod okupacji Rosji odbili. Ostatnio było tak kiepsko z pociskami, że strzelaliśmy tym, co udało nam się odebrać Rosjanom po zdobyciu ich pozycji. Z amerykańską pomocą sytuacja się na naszą korzyść bardzo zmieni. Mówił ukraiński artylerzysta przedstawiający się pseudonimem Marynarz. Podziękowania złożył też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i przy okazji podkreślił, że uzbrojenie musi na Ukrainę trafić szybko. Czas pomiędzy decyzjami politycznymi a zadaniem wrogowi strat na froncie, pomiędzy zatwierdzeniem pakietu a wzmocnieniem naszych żołnierzy, powinien być jak najkrótszy, bo to wzmocnienie może zmienić sytuację. Obrona powietrzna frontu jest tak samo potrzebna jak obrona naszych miast i wsi. Broń dalekosiężna i artyleria to zdolność do poszerzenia obszaru, który kontrolujemy. Teraz pakiet pomocowy dla Ukrainy musi jeszcze zostać zatwierdzony przez amerykański Senat, ale tam większość mają demokraci. Prezydent Joe Biden zapowiedział szybkie podpisanie wszystkich niezbędnych dokumentów. Według amerykańskich mediów pierwsze pociski z USA mogłyby trafić na Ukrainę już w przyszłym tygodniu. No, oczywiście to nie koniec tych ważnych spraw i uzgodnień. Szef unijnej dyplomacji liczy dziś na konkretne oferty ze strony państw członkowskich dotyczące wzmocnienia obrony powietrznej Ukrainy. Josep Borrell mówi o tym w Luksemburgu przed rozpoczęciem narady z udziałem ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów i szefów resortów obrony. No, oczywiście do tego tematu jeszcze będziemy powracać w audycji popołudniowej w serwisach informacyjnych, więc tym serdeczniej zachęcam do pozostania z nami. To Trójka, audycja popołudniowa, 25 minut po 16. Stop. Michał Strzałkowski przybliżył nam przed chwilą założenia pakietu pomocy dla Ukrainy, Izraela oraz sojuszników Stanów Zjednoczonych. Tymczasem za Wielką Wodą rusza pierwszy w historii proces byłego prezydenta USA i między innymi o tym już za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Let's go! MediaMarkt. Kupujesz wygodnie w stałych ratach 0% i do pół roku nie płacisz. Tylko teraz lodówka LG Total No Frost z technologią Door Cooling Plus w 40 równych ratach za 72 zł i 48 groszy miesięcznie. Wybieraj produkty z wielu różnych kategorii i dopasuj wysokość raty do Twoich potrzeb. A pierwszą ratę zapłać dopiero w listopadzie. RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. MediaMarkt. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Panie Pascalu, tak? Jak można zjeść ciastko i mieć ciastko? Pani Barbaro, to proste jak gotowanie. Kupuje się w Media Expert na raty 0%, ma się sprzęt od razu, a płaci się później. Po kawałeczku. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo Media Expert taniej masz. Tym razem z Toyoty Corolli, Piotr Nowakowski. Na wyprzedaży w Toyocie można dostać to niezawodne i oszczędne auto. Cena świetna, wyposażenie doskonałe. Czeka na Państwa hybryda piątej generacji w wersji kombi z cyfrowym kokpitem, dużym systemem multimedialnym z ekranem dotykowym i nawigacją w standardzie. Plus pakiet korzyści do 12 300 zł i finansowaniem Kinto One. Pośpiech wskazany, wyprzedaż niebawem się kończy. Żegnamy reklamy. Jest 16.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brangati. W Nowym Jorku rusza pierwszy w historii proces byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump jest oskarżony o fałszowanie dokumentacji biznesowej, by ukryć skandal seksualny z udziałem gwiazdy filmów dla dorosłych. W ubiegłym tygodniu wyłoniono 12-osobową ławę przysięgłych oraz 6 potencjalnych zastępców. Dziś prokuratura i prawnicy Donalda Trumpa wygłoszą mowy początkowe. Były prezydent będzie obecny na sali sądowej. Szef NATO jutro z krótką wizytą w Warszawie. Według ustaleń Polskiego Radia Jens Stoltenberg spotka się z premierem Donaldem Tuskiem. Do Warszawy przyjedzie także premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak. Będzie mowa o europejskiej żelaznej kopule i pomocy dla Ukrainy. Te spotkania mają wzmocnić pozycję Polski w kwestii bezpieczeństwa, powiedział premier Donald Tusk. Zakończył się protest rolników na krajowej drodze numer 12 przed przejściem granicznym w Dorohusku. Decyzję o rozwiązaniu zgromadzenia podjął wójt, ponieważ przedsiębiorcy skarżyli się, że blokada była dużym utrudnieniem dla okolicznych firm. Decyzja wójta jest natychmiastowa, protestujący mogą odwołać się do sądu. Tradycja kurpiowskich palm wielkanocnych została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Jednocześnie organizowany od ponad 50 lat w Łysych konkurs odbywający się w Niedzielę Palmową wpisano do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa. Palmy kurpiowskie są uwite wokół drewnianej tyczki z elementów zielonych, są bardzo wysokie i może być na nich nawet kilka tysięcy papierowych kwiatów. Pełny serwis Trójki o 17. To za 28 minut. No a już teraz Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Mamy kolejny rekord w wynagrodzeniach. W marcu średnia płaca w przedsiębiorstwach przebiła 8400 zł brutto. Oznacza to wzrost nominalnie w ciągu roku o 12%, a realnie o blisko 10%. Polakom zostaje z miesiąca na miesiąc coraz więcej pieniędzy w kieszeni i ten stan utrzyma się co najmniej przez najbliższy rok, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Tak intensywny wzrost wynagrodzeń świadczy o dwóch rzeczach. Przede wszystkim nadal na przedsiębiorcach jest i będzie wywierana silna presja płacowa o wzrost wynagrodzeń w najbliższym czasie. Drugą rzeczą będzie to, że w najbliższym czasie inflacja prawdopodobnie nie będzie utrzymywała się w ryzach celu Narodowego Banku Polskiego i maj przyniesie nam wyskok w granicach 5% wzrostu rok do roku, jeśli chodzi o ceny. Z kolei od 6 miesięcy spada liczba zatrudnionych, ale ten spadek jest niewielki. W marcu wyniósł 0,2%. Dużo gorzej było w przemyśle. Produkcja przemysłowa spadła o 6%, a budowlano-montażowa o ponad 13%. W obu segmentach wynik był gorszy niż przewidywano. Polska sfinalizowała z Bankiem Światowym umowę pożyczki na program Czyste Powietrze w wysokości 250 milionów euro. Pożyczki udzielono na okres do 5 lat, a od dziś mamy zmiany w programie dotyczące m.in. dotacji do pomp ciepła. Do 13 czerwca potrwa okres przejściowy, potem dotacje z programu będzie można dostać tylko do urządzeń znajdujących się na specjalnej liście. Dolar kosztuje dziś po południu 4,05 zł, euro 4,31, frank szwajcarski 4,44 zł, a funt brytyjski 4,99. Jutro pochmurno w północnej połowie kraju oraz wieczorem na krańcach południowo-zachodnich będzie padał deszcz i deszcze ze śniegiem. Wiatr słaby, umiarkowany jutro od 6 stopni na wybrzeżu, około 10 w centrum, do 14 na Podkarpaciu. Jeśli dobrze usłyszałem, GUS podał, że w marcu przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 8400? Przebiło tak granicę 8400 zł, ale brutto. Zapytałbym brutto też przedsiębiorców przy okazji. 2 2 7 3, 8400, kto da więcej? Niebo wolno dokąd płynie. Stoisz w oknie, z oczu płyną łzy. Dziś są twoje urodziny. Tak czekałeś, lecz nie przyszedł nikt. Thank you. Edyta Bartosiewicz urodzinowo w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki na 21 minut przed godziną 17. Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Edukacji Narodowej od nowego roku szkolnego w pierwszych klasach szkół średnich nie będzie przedmiotu historia i teraźniejszość. HIT zostanie jedynie w drugiej klasie. Od kolejnego roku szkolnego 24-25 uczniowie szkół średnich będą uczyć się edukacji obywatelskiej. W naszym studiu Urszula Woźniak, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Witam serdecznie. Likwidacja HIT-u to dobry pomysł? HIT od początku nie miał dobrych notowań, a stało się tak z powodu takiej ideologizacji tego przedmiotu, w szczególności przez podręcznik profesora Rożkowskiego. Przypomnijmy, że HIT został wprowadzony, gdy ministrem edukacji był Przemysław Czarnek. No i nauczano tak, od 22. A wyprowadzony został WOS wtedy. No i co? Powrót do WOS-u teraz? Zamiast HIT-u właśnie? Dlaczego państwa zdaniem ZNP WOS powinien wrócić do szkół? To nie jest tak, że my uważamy, że WOS powinien koniecznie wrócić do szkół. To jest efekt wprowadzonego chaosu. Dlatego, że do dnia 5 kwietnia związki zawodowe opiniowały arkusze organizacji szkół. I w arkuszach organizacji szkół jest przedmiot HIT w klasie pierwszej i w klasie drugiej, w szkole średniej, ponadpodstawowej, tak, średniej. No jeżeli on jest, to znaczy, że nauczyciele będą w przyszłym roku zatrudnieni. Jeśli chodzi o nauczycieli, ruch służbowy, organizację pracy szkoły, to tak to wygląda, że artykuł 20 Karty Nauczyciela mówi bardzo wyraźnie, że wypowiada się stosunek pracy za 3-miesięcznym wypowiedzeniem z końcem roku szkolnego, koniec roku szkolnego to 31 sierpnia. To obowiązuje obydwie strony, zarówno nauczyciela, gdy chce wypowiedzieć stosunek pracy, jak i pracodawcę szkoły, jeśli chce to uczynić. Mhm. Tak więc do 31 maja nauczyciel musi otrzymać wypowiedzenie stosunku pracy, czy też zmniejszenie wymiaru czasu pracy. A z projektu rozporządzenia, który otrzymaliśmy w kwietniu, ewidentnie wynika, że w przyszłym roku szkolnym HIT-u ma nie być. A więc nie będzie w pierwszej klasie, tylko będzie kontynuacja jednej godziny w drugiej klasie. A więc z tego wynika, że nauczyciele nie będą mieli zatrudnienia, bo w pierwszej klasie nie będzie ani HIT-u, ani już tej zapowiadanej edukacji obywatelskiej. Czyli ten WOS miałby być na ten okres przejściowy, tak? Dokładnie, żeby nauczyciele tak nie stracili. No właśnie, my o to chciałem zapytać. Zaproponowaliśmy to tylko i wyłącznie dlatego. Oczywiście zrobiliśmy to w konsultacji z nauczycielami i dyrektorami szkół. I zaproponowaliśmy tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy w dużym kłopocie spowodowanym tym, że projekt rozporządzenia nie stanowi prawa. Prawo stanowi rozporządzenie. A jak bardzo ta zapowiadana likwidacja HIT-u, jeszcze nie wprowadzenie edukacji obywatelskiej, a ten taki okres przejściowy WOS-u może uderzyć w nauczycieli? No to jeżeli, policzmy sobie, jeżeli, co prawda jest to tak zwany pusty rocznik, tak? Czyli będzie nabór do rekrutacja do liceum, do szkół ponadpodstawowych, to będzie mniej więcej połowa poprzednich roczników. Bo wyjaśnijmy, że chodzi o dzieci, które poszły jako sześciolatki, tak, do pierwszych półrocznik szkół. Tak. Ale to nie jest zupełnie pusty rocznik. Jak mówię, jest to połowa. I wyobraźmy sobie, że to jest w dobrym liceum 8 oddziałów zrekrutowanych pierwszych klas. 8 razy 2 to jest 16, to jest prawie cały etat nauczycielski. Więc to spowoduje spore perturbacje, a dyrektorzy nie mogą inaczej planować, jak planują w tej chwili. Natomiast pani ministra zapowiedziała, że rozporządzenie podpisze w czerwcu. W czerwcu to już będzie po wszystkim. Stąd też była nasza taka koncyliacyjna propozycja dotycząca WOS-u, jako że WOS, jak już pan redaktor przypomniał, wyprowadził minister Czarnek. Wprowadzając HIT, ale podręczniki do wiedzy i wiedza o społeczeństwie dla klasy pierwszej. Otóż zakres podstawowy dla szkół ponadpodstawowych składa się z trzech działów: człowiek i społeczeństwo obywatelskie oraz organy władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli dokładnie to... Jeden z bloków nauczania WOS-u mieści się. Ale co ma być w edukacji obywatelskiej? Mhm. Pani ministra zapowiadała, że to nie ma być taki przedmiot wtłaczający treści w głowę, tylko mają to być debaty oksfordzkie, projekty. Nic nie stoi na przeszkodzie, jako że nauczyciele pracują projektami. To są formy i metody pracy. I takie formy i metody pracy mogą zastosować przy nauczaniu tego WOS-u w pierwszej klasie, a dałoby to podstawy już do wprowadzenia w drugiej klasie tego przedmiotu. Już docelowo edukacji obywatelskiej. A czy to znaczy, że niektórzy nauczyciele mogą nie mieć pensum, czyli tych 18 godzin przy tablicy? Niektórzy będą na przykład zmuszeni pracować w niepełnym wymiarze? A nawet mogą stracić pracę? Znam takich nauczycieli, jak najbardziej odzywają się zresztą do nas. Nawet w Warszawie są tacy nauczyciele. Otóż byli tacy nauczyciele, którzy w ogóle mając kwalifikacje do nauczania historii... To właśnie, bo przypomnijmy, kto uczył WOS-u HIT-u? Głównie nauczyciele historii WOS-u. Mając kwalifikacje, po prostu ze względu na tą ideologizację czarnkową odmawiali uczenia HIT-u. Zresztą HIT w szkołach, minister Czarnek tu nie osiągnął swego zamierzenia, wprowadzając ten HIT, jako że naprawdę w bardzo, bardzo niewielu szkołach posługiwano się podręcznikiem profesora Roszkowskiego. Nauczyciele pracowali na innym podręczniku albo w ogóle na swoich autorskich, własnych programach, scenariuszach. Jak zawsze nauczyciele sobie potrafili poradzić. Ale przy tym wszystkim zauważmy jeszcze, że akurat klasa druga szkoły ponadpodstawowej jest najbardziej obciążona godzinowo. W związku z czym, jeżeli w 2025-2026 roku szkolnym, wprowadzimy przedmiot edukacja obywatelska i damy 2 godziny tego przedmiotu, tak, to będzie założenie. Godzina więcej niż jest w tak, tej chwili. A nie tak jak teraz tydzień. Godzina raz w tygodniu. A do prowadzenia lekcji WOS-u nauczyciele są przygotowani tak, mogłoby być przez rok, ponieważ gdy teraz nauczyciele będą zwalniani w przyszłym roku szkoły ponownie, będą ich szukać? No bo dokładnie tu widzę takie kuriozum. Tak, więc powiedzą szkoły, no to panu na razie, panu, na ten rok dziękujemy, ale zapraszamy za rok. Ale kto to wie, co będzie za rok? No to dokładnie tak. Natomiast nie tylko nauczyciele są przygotowani, posiadają kwalifikacje, są podręczniki, czyli wszystko jest gotowe. My nie upieramy się absolutnie, że to tak ma być. My podaliśmy po prostu rozwiązanie sytuacji, która stanowi na ten moment problem. No właśnie na ten moment nauczyciele mają się czego obawiać. W szkołach średnich już szykują się redukcje etatów. Czy to jest jeszcze do wygrania? Patrząc na tę sprawę, ten problem z punktu widzenia Związku Nauczycielstwa Polskiego. Patrząc na ten problem z punktu widzenia prawa, to po pierwsze nie czekaliśmy 21 dni, żeby napisać to w opinii do projektu rozporządzenia, tylko napisaliśmy do ministerstwa od razu. Niezwłocznie zareagowaliśmy. Natomiast patrząc na przepisy prawa, to żeby się nie skończyło tak, że nauczyciele pozostaną w zatrudnieniu i będzie im się płaciło za puste godziny. Tak też może być? Do tak tego też tak może być, bo tak stanowią przepisy. A może jakiś zupełnie inny przedmiot? Są jeszcze jakieś propozycje ZNP na ministerialnym menu na stole? Co jeszcze ZNP ma w menu? Znaczy, żeby zastąpić czymś tak. HIT? To jakkolwiek sobie to nazwiemy. No, może to być przysposobienie obronne, niektórzy jeszcze pamiętają. No nawet strzelnice podobno powstawały za ministra Czarnka. Może no, może w obecnych niespokojnych czasach może warto wrócić do tego przedmiotu. Wydaje nam pamięta. Się, że ja obserwuję przez ostatnich 8 lat takie w przepisach dotyczących prawa oświatowego, pragmatyki zawodowej nauczycieli, takie wprowadzanie kozy i wyprowadzanie kozy. Dokładnie w taki sposób to dotyczyło przepisów o awansie zawodowym, ocenie pracy. Pani Zalewska wprowadzała, pan Piątkowski wyprowadzał, przychodził minister Czarnek, wprowadzał kozę z powrotem. I teraz mamy podobną sytuację z przedmiotem. Był WOS, wprowadzono HIT, wyprowadzamy. to może wprowadzimy edukację obywatelską. Nie stanowi o tym nazwa. Ja osobiście uważam i też jesteśmy do tego przekonani, że jak najbardziej młodzież właśnie w wieku takim, kiedy oni znajdują się w szkole ponadpodstawowej, należy uwrażliwiać na te sprawy obywatelskie. No właśnie, bo należy chyba druga klasa jest tym właściwym momentem, prawda? Tak. Uczniowie już się oswoili z liceum czy technikum. I pierwsza i druga jest właściwym jeszcze momentem. Jeszcze pamiętają zajęcia z WOS-u. Za chwilę zaczną korzystać ze swoich praw obywatelskich. Jak najbardziej, tym bardziej, że mamy akcelerację rozwojową pod każdym względem, więc na pewno zarówno pierwsza klasa, jak i druga klasa jest właściwym momentem na uspołecznianie uczniów, uwrażliwianie ich i pokazywanie takich postaw obywatelskich i uczenie ich tych postaw obywatelskich również w praktyce. No, wybory ostatnie przecież to pokazały. No, te samorządowe w pierwszej turze szczególnie, ale wcześniejsze parlamentarne. Może to i takie preludium do tego pokolenia, które za chwilę wejdzie w dorosłe życie. Miejmy nadzieję, dlatego że to będzie głównie ich życie i oni powinni je meblować. Co dalej? Uspokajając nauczycieli, rodziców, uczniów, do kiedy jest czas? Do 31 maja pani mówiła, do kiedy trwa tak zwany ruch w oświacie. Tak zwany wtedy ruch służbowy tak trwa dokładnie do 31 maja. I wtedy to nauczyciel musi wiedzieć, ile godzin będzie tak miał w następnym roku. Tylko proszę też zwrócić uwagę, że jeżeli związki zawodowe już zaopiniowały arkusze organizacyjne, a zaopiniowaliśmy je z reguły pozytywnie, to my opiniowaliśmy zupełnie inny stan faktyczny, niż być może za chwilę będzie, tak? Więc taki nauczyciel, jeżeli później poszedłby do sądu, to zapewne by wygrał sprawę. Ponieważ to jest zupełnie zmienianie reguł gry w czasie gry. Dokładnie tak. Więc nie wiem, jaki pani minister ma tutaj pomysł na rozwiązanie tego problemu. Co dalej? Na co czekać? Na ruch wyprzedzający ZNP już mamy. Teraz odpowiedź ministerstwa na propozycję nauczycieli? No jak najbardziej. Myślę, że nauczyciele tego oczekują. Mamy wiele sygnałów ze strony nauczycieli, bo e-mailują do nas, piszą, dzwonią. Bardzo duże zaniepokojenie akurat ten projekt rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania wzbudził w dyrektorach, w kadrze kierowniczej. To oni odpowiadają za te arkusze organizacyjne całej szkoły. Oni muszą to spiąć wszystko. No a nie sądzę, żeby akurat nauczyciele historii mogli być równocześnie na przykład nauczycielami współorganizującymi kształcenie, czy też psychologami, czy też pedagogami specjalnymi, bo tych w szkole brakuje i dla tych póki co pracy nie braknie. To kolejny palący problem szkolnictwa, ale to myślę temat na kolejne nasze spotkanie. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze. Urszula Woźniak, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dziękuję za rozmowę. Audycja popołudniowa za 8 minut 17.